دی چې پرې دا بیان شي چې تاسو خپل نسل دی یو بل سره احسانات اور حسن سلوک میں رہے گوچھے کا طلاق مسئلہ رہا خود دشمنی مجھو رہے طرفیں مقیم چھ سنگا دیو گل سراخ سلوک کولو ہما بسی حسن سلوک کرائے فدی ایک کتاب آنی چھ دبن سرخ خود ہے خوزان کر نہیں اتنشی دیو انسان نظار پسپا نہیں دیگی چھ دید منظوم نتا غفلت کی آتیشی منظوم نتی مدغا انسان خپل ځان فراموش کو د خپل ځان غفلت کې واچو حلاکت کې واچو منظور خپل ته بل مسله دا وه چې دا احکام د وخت نه داسې را روان دي کله کله د طلاق نه وروسته طرفین فکر کې واقع شي سوچ کې واقع شي چې دا څه معامله وشوه ګڼ فکرونه د هغوی سره ملګري دي نو په دې موقع باندې الله تبارک وتعالى ورته حکم کوي چې تاسو خو دومره په فکر کې واقع شوئ دومره خیالات او تصورات تاسو مخې ته راغلو هسې نه چې دا سبب د پار د قضا د منظومو ګرځي دا سبب د پار د نقصان د منظومو نه ګرځي لهذا تاسو دغه غور او فکر پرېږدئ خپل منظومه شروع کړئ دا مه کوئ چې ماشومان به څه کېږي دا به څه کېږي دا به څه کېږي آخوا شم دیکھا شم اللہ رضا فکر نہ پری دے زکا انما اموالکم و اولاد انما یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم دا استاس و مال حال فکر دا تاس و حلاکت کی وانی چھے حکم راگی چھے دا خبر پری دا او تیس پر منزون شروع دا او دیا خاص پر مزدما زگر دے تدی منزون سر استا فکر بسیشی خیال بسیشی دعا غانی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوارا کر چھ مخدم جزی حکم اس کو دعا غانی پتار دی چھو گئے دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا پاس کمی مناسبتی پدی کے لئے چھ مخدم روس کو دعا کی حقوق دا بندگان و احنیگی آقا حقوق چھ دا معاشرے سر داغی تعلق دے او دا مخدم روس دا اللہ تبارک و تعالیٰ حق و احنیگی یا پاس ہوئی چھ مناسبت دا سی دے چی دا طلاق یا خلع گوچ دا امور مشروع دی لیکن دا دین عرص بکل کلا یا انسان دا دیر نا پسندیدہ اعمال ارتکاب کی دیر اعمال دا دنکاسی وشی دا دین عرص دو چہاں اعمال دا اللہ پنیز باندے خلوی گناہ بھی نچدہ انسان منظور اخبر پابندے سرکی ندغ اعمال چې دغه مخ کې کړی دي ګناهونه کړی دي الله تبارک وتعالى دغه عمل نامې نه اوريږي په دې بنیاد باندې دلته د دې آیتونو بیان شي دا عام منظومو حالات په تاسو معلوم دي چې د منظومو سره د انسان ظاهر باطن دواړه الله پاکي او د ګڼو ناروا کارونو نه د موږ د وجه نه انسان بندیږي چې پابندۍ سره موږ کوي چا سره فکر وي موز دا مازگر تخصیص کئی دلی وجہ صدا پاس تمعلوم ادا چی دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ دیم زیاد فضیلت پر کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دچانے چی موز دا مازگر پاتش نتو دا غطا زید علارشا دا خدا سشد اکا دے و دا اہل عیال دون حلاک شو لارشا اللہ ہم فوریو دا چلتا داولی وجد آغی واضح دا چلسخت بیدن کی اشکراتون کی بھی او دو دنیا کاروبار تجارت پا دی وقت کی اگا خل عروم چی توڑے سی آقا لگ باپاریان و مسئلے بھی کاروباریان و مسئلے بھی گاپن و مسئلے بھی دے طرف کا اوسر فکری چکالت ٹیم دے کدی وقت کی زدہ گاک دغا سے واپس کم دکان بند کم نظمہ مزدوری کمی گی انسان خاصم نالچی اور حریص تے نو تخصیص وشی چکو ریاض ساتے دے دیموز دا مازگر دے احتمام کا ہے اکیلہ تاسو ارد ختمی کے اوڑی کے درد یا غار کارن اخلاص ہوں یادی وقت کی دکانداری سیوا کی کہ پیدا دا دکانداری کون ماخام بے فضاو کون یا زمیدار دے پٹی کی کار کئی نور تا پدر برا باندی پوری چوری دا دادا دے والار دے دا کار بخلاص کن ہر یو انسان پدی وقت کی پہر مشغلہ کی چیوی نو هغه کوشش دی کوي چې د خپل شغل سره ورسوم او بیا به موږ د مازیګر کوم نه پدې کې نه فوتم شي موږ نه فاتم شي نو تفصیل ته به خبرې راغې چې ګر تاسو به د مازیګر د موږ ډیر زیات اهتمام کوي بیا د منظور یو عام قانون دی علي چې دا منظور یو انسان ته هیڅ صورت کې معاف کېدی نه شي که سړی روغ ته معلومه خبره ده که بیمار دی د هغه د منظونو ځان نه طریقې دي دا دسو د تیمم ځان نه مسایل دي که چرته رکوع سجده نه شي کولی نو اشارې سره دې مسکې که په ولاړه نه شي کولی په ناستې دې مسکې که په ناستې نه شي کولی په لاس دې مسکې خو د سر اشارې سره او که دومره هم قدرت نه وو چې دې د سر اشارې سره موضوع کې داسې حالت ته رسېدلې دی او په دې پوهېږي چې اذان وشو د موز وخت دی موز به ترنه رسو شي په دې موقع باندې دې معذور نه دی بله موقع دې خپل قضا منظونه کی لیکن د دې لپاره سبحانه والی لکه مونږ او تاسو اکثر وایو چې زما سوتن به وکړو یو خدا مسله ده حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي عبد الله بن عباس سے براوی دے چې څوک دم زنا په یو وخت کې قصدن آمدن کوي نو دته نو ګناهونه دروازې په ځان باندې پرانستي مونږ اکثر داسي کو چې دا موږ اوس نه کوو رس به کو چې دا کو قضا دی کو خبرې چې د دې سم راځي ګناه دې ځان باندې ته ګناهونه دروازې څوک پرانستي او چې ګناهونه دروازې په ځان باندې پرانستي نو بیا چې دروازه کو راو شو په ځان باندې یو مزد تا پرې دا بیا به کوم مدا به عادت جوړ شي ډېر خلک دا کوي چې دا به عادت جوړ شي چې ما سپخین ما دیگر خپل کار کې استای وي ماقام به وکم همیشه د پاره غره یاد ساته قضا کول دا ګناه د عذر ځان د خبره ده چې د عذر د وجې د یو انسان نه مس قضا شي ګور سمره الله تعالی کړی دا ولا له باندې نشي کولای په ناس په باندې وکړ رکو سي جن نشي کولای په اشاره باندې وکړ دس نشي کولای ته مو وا اور دارنګي ته په ناس باندې نشي کولای په ناس باندې وکړ سمره درته تعالی کړی دا او دام تاسو ته معلومه ده چی پتا چی حالت کی او سڑی موسکی پا ہر کیفیتی چی گئی اللہ دا حاقا منظوم سواب دا پسلی کی چی پا زمانی دا صحت اور روغالی کی پا کمی طریقی دا منظوم کول عبداللہ بن مسعود دا محنت دا دیر زیاد کو چاہتے تفوس کو داولی دا دم را زیاد اگلی اصل وجہ دادا چی پتا نلگی کبی ماشو وہ بیمارا حالت کی خسلے دا دیر زور نیشی نکولی نما با مخی نظام دا طریقہ جو لکھر بھی دا سے وما تبا تحت بارک و تعالیٰ دا حقی سوابون لکی ورہ صحابہ اکرام دے اعمال کے حریصو اگر دیر زیاد حرس کو دیدو داو چو اس وقت دم انزونا خصوص سر اوکم متصفال بیماری کلبا میں سر کو گی گی کلبا میں انداب کو گی گی نبی آقا دا بدی کے فیل سر مز نکی گی اور اللہ وما تبا سوابون لکی نو دا مز مسئلہ بیانی گی جو پر دا مز احتمام ضروری دے چی پینزو والا منزونا سن تاس دا اللہ تبارک و تعالیٰ طریقہ کھولے گا ہیس صورت کے ساس مدار معافی کی تاستانا وعبد ربك حتى ياتيك اليقين تر مرد پوری دا مستانه غره باز تسانوی مون رسیدلی کوم ځای ته رسیدلی باز تسانوی زمون دا حضرت دغه کنه کنه کابه کی مونږ نه کی وو دغه نه لای کی وو دغه کنه کابه کی مونږ نه کی دغه معافی وی دي دا دوی څه غلطی په لګی خاص میدان دی جنگ دی الله دا غی حالت بیان نه میدان دی جنگ سمره صف مقام دی بیا موږ په چلتا موقع داتی وچ تا مسکولے شنو جنو کر دایا مسکل سکا سان دوکی دے دشمن کا رفتہ سکو دے دے امام کو سے جنو خبر در تے کئی او کد جنو سو دے تنو زور دے دشمن سے راو انفرادی طور پر بیا تاسو مسکل ہے داغی بیا کس گو تنو دی یا ولار پا میدان بانے تاسو مسکل ہے چو ولار پا میدان باندے رکو سجدہ کرے او کد دشمن خطرہ رکو سجدہ نکے نصبوں کے اشاری گو کی او کو پا میدان ولار دی ہم مسکل شکولے د سوالای په شابه باندې بدل مسکه عین په میدان د جنگ کې پیدا چا تر سکیږي نه د دې خپل صورتونه دي او په دې نه علاوه خبره درانه او ځان له خبره ده دا د جنگ صورتونه دي سړي صورتونه دي د منځونو د میدان جنگ خیر دا نه خبره کولې چې دلته دومره اهتمام سره د موږ دا مسله بیان شو چې ګره تاسو دا څه متوخا نو د دې نه وروسته بیا هغه احکام بیانېږي چې مخکې نه کوم شروع شي هغه احکام دا بیانېږي چی زمانی دی جاہیت او پا ابتدا دی اسلام کی یو حکم رسل آگا پورتشیر آگا حکم داو چی دا کم خاون دا مرش او ددن دا رسل خضا پاتش و جندائی ناغید پارا عدتو عزت څنګه چرته ځان د کوټه کې بکې نه تک تور کوټه به حدیث کې راځي باغی کی بدران چرته نور اسباب د زینت نور بلاګان حصم نه روټای به مور ته داسې ورزو د لرې نه چې داسې لکه ورولي ورته تعلقات ور سره بالکل د ناس د ولاړې د خبرو د حصم نه او زمانہ هم د دې د پاره ډېره وي یو کال چې کله هغه کال به تیر شي نو هغه دستور د زمانې د جاهلیت داو چې دا پچې د بیزو یا د غشانو به راړي او د ښځو نه به ور کړي چې دا کومې عزت ختمېږي نو دېګ به راډا کړه جوړه هغه به لارې ته ووته نو سبا پچا یو خوا ویشتلې سبا پچا بل خوا ویشتلې او سبا بل خوا ویشتلې خلکو ته به پته ولګېده چې د دې زمانه د عزت ختم شوه یو سمه شیشه ته به دې جوړه شوې ابتدا کې بیا هم دغه یوه مسله وه چې کوم سړی مشي او ښځه چې پاتې شي یو کال عزت خواهی کې اختیار ورکوي که کال نه دلته پاتې کېږي د خاوند په کور کې یو مسله وه رہی د عزت وفات خرچه په وارثانو نشته دا څلور میاشتې لس ورځې نرم دغه چې مسله تېره شوه د دې دا خرچه په دا زمانه پخپله په خپل ځان باندې کوي شریعت دې له مستقل حصه میراث کې ایښې ده د وراثت حصه په دې له ورکړی شي او دا به د هغې نه خپل اخراجات پوره کوي او که بل فرض وراثت دې دغه میت نه و پرون تاسو دا وویل چې د ردې بعد حصو کې دا تری شي مناسب مزدوري ځان له کولی شي پرون دا مسله تفصیلا بیان شوه خو دلته دې ته اختیار و چې یو کال ته دا د دې خاوند په کور کې پاتې کېږي او کته نه کوزي یعنې ځي په خپله خوښه باندې دغه د یو کال دا حکم د عزت پورته شو بل بس مونږ ته ویلو چې اوس عزت وفات د هغه زنانه دپاره چې هغه غیر حامله وي څلور میاشتې او لس ورځې وي اور چې کومه حامله ده هغې دپاره وضع د حمل ده دغه مسله تفصیلا تېره شوې ده دلته د دغه آیت چې دا په اعتبار د نزول سره مخکې دی لیکل وروسته دی ترتیب ځان لري یو ترتیب نزولي دی یو ترتیب د دې لکایت دی کې فرق دی هغه آیت چې مخکې تاسو کوم ویلې په سلام کې په اعتبار د نزول هغه وروسته دی دا آیت او د دې حکم هغه منسوخ کړو چې اوس د ښځې لپاره یو کال کار نشته دویمه مسله په دې کې د وصیت وه وصیت چې کوم خاوند به مړ کېده نو هغه لپاره پکار وو چې وصیت یې کړی وي چې زمانه کوم داسې ده پاتې کېږي یو کال لپاره کم از کم د دې اخراجات تاسو برداشت کړئ اوس مسله دا ده چې ښځه مستقله وارثه ده او د وارث لپاره وصیت ناجایز دی یو سړی مړ کېږي د ده زامن دي لوڼه دي ښځه ده نو په دې چې کوم حصت شریعت یې کړي دا به دې یخ دي خو دې به داسې نه کوي چې زما د مال دومره حصه دې له ورکړې شي بعضې کسان داسې وو چې مړ کېږي هغه مال پاتې کېږي نو یو لاکھ روپۍ خو زما د دې ښځې د سره شي دا دې له ورکړي ورم دغسې کېږي کور ښځې ته نه خبره چې دا یو لاکھ روپۍ مې د دې یو زوی شوي دا د دې شي نور تقسیم کړي مسله دا ده چې وارث لپاره وصیت کېږي نه د وارث خپله حصه مقرره ده هغه لږه ده او که ډېره ده د دې خاوند نه په یو ستن وړي نه پاتې کېږي یو کال حتی دا کپڑے د بدن نه دي دې کې به هم وراثت نافذ کېږي دې کې به هم تاسو تقسیم کوئ نو خبره مې دا وکړه تاسو ته چې ګوره د وصیت مسله اوس نشته چې یو تن د خپل وارث لپاره وصیت کوي وارثان دغه دي د سړي زامن دي اولاد ته سمچي دي مور او پلار دي که دا نور وروڼه دي ترونه داسې ورپسې شي چې شریعت کوم ذکر کړي دي دوی لپاره دوی وصیت ها که چېرته بل چا لپاره کوي ای که څه مسله نشته بل چا لپاره وصیت کوي مخکې تفصیل تاسو ته ما بیان کړو چې درېمه حصه کې به د دوی دا وصیت نافذ وي درېمه حصې نه به هغه شی پوره کېږي که چېرته کېده خدا دا جانبو دپاره وارثانو لپاره نشته نو دا دوه حکمونه دلته موجود شول بیا یو بله مسله بیانوي آخري پرون تاسو ته دا صورتونه بیان شو چې کومې ښځې د خاوند طلاق ورکړي مخکې د چانه مخکې د مسیس نه قبل المسیس طلاق ورکړي مهر مقرر دی که غیر مقرر دی که مهر مقرر نیم مهر که غیر مقرر نو په دې صورت کې سوا متعاوا په طریقې د وجود سره پرنه مسله ده او که بعد المسیس طلاق ورکړي پس په صحبه کوله طلاق ورکړي نو مهر مقرر دی که نه مقرر که مقرر مهر واه معلومه دي چې هغه بوله پوره ورکړي چې څومره دی او که مقرر نه نو مهر یې سل به ورکړي دا پرونه خبرې وي اوس دا بیا هغه خبره تازه کیږي چې د دغه ښځې لپاره چې مهر نه مقرر او طلاق قبل المسیس راغله مدعا کوم تاسو بیان کړی دا نن الله تبارک وتعالى وی چې د خزر اندغه مبعد او قواعدره ازنه په دې باندې ځان نه جانکه او یا دا مسله د عام متلقو د پاره ده کما خزر چې داغي مہر مقرر نبی او بیا طلاق مخکې د دین ناشنا غیر فارسی دی مطابق لري کېږي جوب سره ده دا به خامخا ورته او د دین علاوه دا نور څومره اقسام دي زنانو د طلاق چې دي نو په هغه کې دا متعور کول دي مہر سره خدا په طریقې د استحباب سره مستحب دي نه یعنی کار شیر دی د ثواب باندې اب خپل مہر به خپل حق واخلي او سره به خپل جوړه کا کیم واخلي د دې بیان الله تبارک وتعالى کوي اور بیا ورپسې یو آیت کې مسله تفصیلا بیانېږي چې پر یو تقدیر دی یو تدبیر دی د تقدیر نه په تدبیر تخلاصې دی نشي مسله د جهاد ده مونږ او تاسو کې د صفاتونو ډیر زیات مضبوط دي یو صفت مونږ کې حرص د مال دی دا ډیره مضبوطه خبره ده چې مال باندې مونږ ډیر مهینه او پر دې مونږ کې کراهیت ته مرګ دی مرګ مونږ دغه اوس کې سړی په دې پوه شي وايي مرګ نه وروسته دا چې انعامات دي اوب په ټولونو باندې روان دي تاسو دا چې شهدا ګوره په میدان کې تاسو چورلک کړی د غزوه احد په موقع باندې یو صحابي د حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی چې زمر شمسه به پیغمبر علیه السلام خوشخبری ورکړي حدیث کې راځي چې میدان د جنگ ته وته نو تاسو لنګ لنګ قدمونه کې خدای تاسو ته ویل راځي ته پوهیږي اکم کسان چې سي بنگلا واچي نبی علیه السلام یې داخلن هم ناجایز دي ځکه دا څه ناز او نخردا دغه دا طریقه په میدان د جنگ په طریقه الله تبارک وتعالى دغه په دې مجبور کړی اخیر آئی تا خطت ہو چی جنت کنو غرب لبا دانا چی کنی زان چاہی موشی تپس لاندی چاہتا بہن راشی نمرا گئے بکا پیرا اول خدا غیر کر کیسا گئے دانا چی دلتا نمان من لوی راک تا بس یا بو جا گن تا بمشی پکینو تایی بو زمان نترسو گوسی اولی بو گوسی نا آپ زان لگی چی اتفاقی در بانی گولای رالا دا غیر حکم بیانی مسئلہ دادا چی پا مار مینی او دا مرد نتس دی او دا دار مسئلہ سار تطیر سر تغیری ترکمی بتس دی ترکمی بتس دی مرګ ته انسان ته ستې ترته به وو ته ستې دي شي کنه په دنیا ته خدای نه ته یو واقعا ده یو زنانه د عزت خبره صرف علامات سره معلومه وا چې د دې مرګ باندې چا ته راځي دا جوړاږي غون ته نه دي پورو کې هاونه رشیش محل جوړ کو چې چاپیر نه بند دا بلاګان ورته را نشي اخر دې تفسیر واقع نه کړل کېږي نو ورته چې ته دغه شی دې ناس خو خدا خوان کو کې او هغه شی ان تختارشه دغه عنکبوت نه دا